ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปทำอะไรปฏิบัติแล้วรู้อะไรจบที่ไหนจบอย่างไรเนี่ยนะเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วจักรู้เองเคยมีไหมในพระไตรปิฎกสอนไว้แบบนั้นบอกว่าเธอไปทำเถอะเดี๋ยวเธอจักเห็นของเธอเองนั่นแหละเนี่ยนะไม่มีลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยในยุคหลังๆมานี่ห่างไกลพระศาสดามากระลึกแม้กระทั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมนานมากอริยสัจ4แทบไม่ได้ยินเลยในชีวิตเนี่ยนะเป็นนักเจริญนักปฏิบัติซึ่งถ้าเจริญถ้าปฏิบัติไปถึงขนาดยังไงก็ตามไม่จบลงที่อริยสัจ4คิดหรือว่าจะพ้นทุกข์ทุกข์ก็ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ก็ไม่เข้าใจแล้วความดับทุกข์จักมีมาแต่ไหนเนี่ยนะจักน้อมไปเพื่อจักดับทุกข์หรือเนี่ยนะมันก็จริงๆอ่ะขณะที่เขาปฏิบัติเข้าขยายวัตตะนะเข้าคอร์สขยายวัตตะได้แล้วนะจริงๆทุกคนเลยนะที่นั่งอยู่แม้กระทั่งใครก็ตามเถอะที่เป็นเสขะทั้งหลายเว้นพระอรหันต์เสียบุคคลที่เหลือนี่ขยายวัตตะหมดนะวัตตะยืดทั้งหมดเลยแต่ว่าจะยืดได้สักปานใดเนี่ยก็แล้วแต่ว่ายางที่มีอยู่เนี่ยนะเยื่อใยที่มีอยู่ว่าจะยืดกันไปคนละปานใดมาสังเวชใจนี่ว่าทุกครั้งที่เราลืมตานี่คือการสร้างวัตตะแม้กระทั่งจิตเป็นกุศลนะถามอาจารย์สันติมองเห็นดอกไม้ด้วยกุศลจิตเนี่ยถามว่าสร้างตาหรือไม่ก็สร้างนี่ขนาดดูด้วยกุศลจิตนะยังขยายวัตตะอยู่นั่นนะทุกครั้งที่ได้ยินนี่คือการขยายวัตตะจะได้ยินเสียงแม้กระทั่งได้ยินเสียงอะไรก็ตามเถอะได้ยินแล้วจิตเป็นบุญด้วยก็คือการสร้างวัตตะนึกคิดอะไรแม้กระทั่งคิดแล้วเข้าฌานได้ขณะนั้นก็คือการขยายวัตตะอันนี้เราพูดถึงระดับสูงเลยนะพูดระดับสูงเนี่ยถ้ายังมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเพราะตัวที่ขยายวัตตะคือกรรมใช่ไหมอวิชชาตัณหามานะกรรมเป็นตัวขยายวัตตะแม้แต่บุญกรรมทั้งหลายกุศลกรรมทั้งหลายก็คือตัวที่ขยายวัตตะอันนี้ถ้ากล่าวในระดับสูงสุดเนี่ยนะเพราะบุคคลในระดับสูงจึงไม่ต้องการแม้กระทั่งบุญไม่ต้องการบุญคำว่าบุญในแง่ลักษณะที่ให้วิบากที่น่าปรารถนาเขาไม่ต้องการเขาต้องการออกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะบุญนั้นอย่างว่านะก็ให้ผลเป็นตาอีกอยู่ดีให้ผลเป็นหูให้ผลเป็นจมูกให้ผลเป็นลิ้นเป็นกายแล้วก็เป็นใจโดยที่สุดอรูปประพรมทั้งหลายฌานจิตก็ให้ผลเป็นใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เอาใครหลีกออกได้บ้างอ่ะหลีกออกเนี่ยถามว่าหลับสิชีวิตของคนหลับชีวิตที่เป็นหมันตื่นมาเนี่ยทุกครั้งที่เห็นได้ยินเนี่ยคือการสร้างวัตตะทำยังไงคะเนี่ยเนี่ยนะเพราะก็จนกว่าจะแทงตลอดที่เรียกว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วหลีกออกจากสังขารธาตุได้ทุกชนิดนั่นแหละจึงจะเป็นทางออกเนี่ยนะเพราะบท4ที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้เนี่ยจึงเป็นบทที่ชอบแล้วเนี่ยนะอย่างที่ใครสาธยายอภิญญายะนิธรรมเอาไว้เยอะๆนะนั่นแหละคือทางออกที่พระองค์แสดงเอาไว้จริงๆเช่นรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาถ้านึกถึงบท4ประการนี้ไม่ได้อย่าคิดว่าจะออกได้นะอย่างได้ยินเสียงเนี่ยนะไม่นึกถึงสัทธะสมุทัยสัทธะนิโรธสัทธะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไปไม่ได้ที่จะออกอันนั้นเขามาไม่เชื่อโดยประการทั้งปวงนั่นนะมันก็ไปสาธยายอภิญญายะนิเทศเอาไว้เถอะบางคนก็บอกก็รู้แล้วอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะถ้ารู้แล้วต้องออกได้อันนั้นคือบทนี้เราได้ยินแล้วแต่ว่าเสียงควรทำปริญญาเสียงสมุทัยควรละเสียงนิโรธควรทำให้แจ้งเสียงนิโรธคามินีปฏิปทาเจริญควรเจริญเราทำกิจ4ประการนี้ไหมเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์เมื่อมีกลิ่นเป็นอารมณ์เมื่อมีรสเป็นอารมณ์หรือนึกคิดเนี่ยจิตมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทามโนควรกำหนดรู้มโนสมุทัยควรละมโนนิโรธควรทำให้แจ้งมโนนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญถ้าสิ่งเหล่านี้เราทำกิจอะไรไม่ได้เลยนะใครรีบปฏิบัติเหมือนอย่างว่าเขาอยากจะไปมาเลเซียแต่หันรถไปทางจังหวัดเชียงใหม่นะขับรถตะบึงไปมาเลเซียเลยนะ หันนั่นแหละแต่ว่าตัวรถจริงๆเขาขับมุ่งไปเชียงใหม่ใช่ไหมแต่เขาบอกเขาจะไปมาเลเซียก็บอกว่าคุณมันคนละสายกันนะบอกรถผมมันแรงก็บอกคุณทางมันไกลนะน้ำมันผมมีเยอะนะนะผมจะไปมาเลเซียแต่ผมจะไปทางนี้แหละถามว่าคิดว่าจะถึงไหมข้ามฟากไปถึงเมืองจีนแล้วข้ามไปยังไงนะจะกลับมาเลเซียได้เนี่ยนะจะไปดิ่งนั้นไปด้วยนะอ้อมโลกก็ลงทะเลแล้วนะไม่ได้ถึงแล้วมาเลเซียชั้นใดก็ดีผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยที่เบนประเด็นเนี่ยนะไม่ลงสู่อริยสัจเอาไว้ตั้งแต่แรกไปเถอะใครจะไปทิศใดไปอยู่ป่าไหนเขาไหนไปอยู่บ้านใดเมืองใดหาที่เจริญที่ใดก็ตามอย่างไรก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่พระในโรหิตสูตรใช่ไหมโรหิตสูตรทั้งปฐมโรหิตะหรือทุติยะก็ตามที่ฤาษีตนหนึ่งเนี่ยนะเขาอยากออกนอกโลกมากเขาเบื่อเต็มทีนั่นโลกอันเนี้ยแต่เขาจะขอเดินทางเนี่ยนะใช้เดินทางใช้ก้าวเดินเนี่ยเบื่อขันห้าหนีขันห้าด้วยการเดินทางเขาปกติเขาก้าวหนึ่งก้าวเนี่ยได้เป็นพันกิโลหนึ่งก้าวนะกระว่าก้าวได้เป็นพันกิโลคือทะเลฟากหนึ่งข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้ก้าวอยู่อย่างนี้ร้อยปีเว้นแต่ฉันเว้นแต่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเองก็หลุดโลกไม่ได้เอาก็เอาขันห้าไปด้วยมันจะไปพ้นได้ยังไงใช่ไหมก็ไปกับขันห้าจะออกนอกขันห้าจะออกได้ยังไงมันออกไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบทสี่ที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นบทที่ชอบจริงๆนั่นนะโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าในกายของตนใช่ไหมก็คือสักกายะบาลีมาจากคำว่าสักกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธคามินีปฏิปทาบท4ประการนี้ที่ปุถุชนไม่เห็นปุถุชนจึงสำคัญนักในกายนี้ปุถุชนจึงสำคัญนักในอุปาทานขันธ์5อันนี้เนี่ยนะมันก็อยากจะให้ไปสาธยายตรึกไว้บ่อยๆเถอะอย่างที่ในจินตสูตรวิตกสูตรเป็นต้นที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอจะคิดให้คิดอริยสัจนี่แหละถ้าเธอจะตรึกก็ให้ตรึกอริยสัจนี้ไว้เถอะนั่นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเป็นทางที่สุดแห่งทุกข์พันคิดถึงอะไรก็ตามเนี่ยนะวัตถุใดก็ตามเนี่ยมันไม่พ้น201ข้ออยู่แล้วใช่ไหมสาธยายให้มันเป็นอริยสัจพอให้มันมองเห็นเขาว่านั่นคือทางออกแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราเชื่อไหมทุกอย่างที่เราทำนั่นคือการขยายไม่ใช่ออกอย่างที่เรียกว่าโอ้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมแล้วรีบมากจะไปปฏิบัติธรรมจะได้รีบไปนั่งหลับตาหรืออะไรก็ตามเถอะที่เขาเรียกว่าปฏิบัติของเขาอ่ะนะไปแต่งตัวอะไรแบบที่เรียกว่าปฏิบัติคิดหรือว่าไม่ใช่ไปกายขยายวัตตะแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วจะเรียกว่าฉันพ้นนะไม่ใช่นั่นก็นั่งขยายวัตตะคิดก็คิดขยายวัตตะดูก็ดูเพื่อขยายวัตตะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สาธยายอริยสัจเป็นต้นเอาไว้นะไม่มีทางออกจริงๆนะใครเชื่อว่ามีทางออกนะก็แสดงว่ามีศาสนาใหม่ที่ชี้ทางอันใหม่ก็ไม่ใช่ทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมพันเราทั้งหลายเวลาคิดอะไรก็ตามอย่าคิดพ้นอริยสัจถ้าคิดเลยอริยสัจเมื่อไหร่ให้รู้เถอะว่าเลยทงแต่ถ้าไม่ยอมคิดอริยสัจเลยก็พระพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลยเนี่ยนะเขาไม่ใช่คนที่อะไรนะดวงอาทิตย์มีประโยชน์กับคนตาบอดไหมไม่มีฉันใดพระพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์แก่คนที่ไม่คิดถึงคำสอนฉันนั้นเนี่ยนะไม่มีประโยชน์เลยนะคำสอนอริยสัจดีขนาดนี้ยังไม่ค่อยจะนึกเลยเนี่ยนะจะน่าเห็นใจสักปานใดคุณกาตาคิดมากี่ครั้งแล้วในวันนี้หลายครั้งเลยใช่ไหมโอ้หลายสิบครั้งแล้วนะสาธุชีวิตได้ดีแล้วหนอนะพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อคุณการตาหนอเหมือนกันนั่นก็เดี๋ยวนั่นเป็นทางที่จริงๆนะชมจริงๆครับเพราะว่าคือเป็นสิ่งที่น่าคิดที่สุดเพราะว่าคิดเรื่องอื่นนะขยายวัตตะหมดเลยแต่คิดเรื่องนี้วัตตะมันจะหดลงหดลงหดลงในที่สุดเนี่ยนะก็นำมาซึ่งความดับทุกข์ได้จริงๆแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นนะโดยที่สุดแม้แต่คิดแล้วเป็นบุญก็คือการขยายวัตตะโดยที่สุดเจริญเมตตานี่ก็คือการขยายวัตตะนะขณะที่เมตตาเกิดแต่ทำไมต้องเจริญเพราะว่าจิตจะได้เบาอ่อนควรแก่การงานและมาตรึกอริยสัจได้ต่อมากขึ้นเห็นไหมนั้นการเจริญสมถะเนี่ยมันเป็นการเจริญเป็นรถอีกผลัดหนึ่งเห็นไหมไม่ได้เป็นว่าที่สุดแห่งทุกข์ด้วยสมถะไม่ใช่แ แต่เป็นการเจริญเพื่อให้รสอีกผลัดหนึ่งเป็นการปรับปรุงแต่งจิตอย่างมากเดี๋ยวช่วงเรียนปฏิสัมภิทาครั้งหน้านู้นเนี่ยนะจะได้พูดถึงการปรับเนี่ยนะเพราะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไม่ได้เรียนเนี่ยนะสบายมาก พระคุณเจ้าครับรู้สึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านพระอานนท์ไปสอนพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่บางคนก็ท่องบางคนก็ไม่ท่องบางคนก็สาธยายแล้วก็ทรงจำธรรมะท่านก็บอกว่าดอกไม้งามดอกไม้มีสีงามแต่ไม่มีกลิ่นหอมฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่แต่ดอกไม้มีสีงามและมีกลิ่นหอมฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ที่ทำอยู่วาจาสุภาษิตก็คือพระพุทธพจน์คือปิฎกทั้งสามกลิ่นเนี่ยก็คือการฟังการทรงจำธรรมะและการปฏิบัติก็คือต้องทรงจำต้องสาธยายแล้วต้องมนสิการถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะแค่เข้าใจไอ้คำว่าแค่เข้าใจเนี่ยมันเป็นคำอ้างของคนที่บอกตรงว่าขี้เกียจผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าขี้เกียจนะคือตัวเองไม่สนใจที่จะใฝ่หาเอาความรู้เนี่ยหรือว่าความคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาใส่ตัวแล้วตัวเองก็อ้างว่าเนี่ยแค่เข้าใจเนี่ยก็เพียงพอแล้วอันนั้นเป็นคำสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านไม่เคยสอนให้แค่เข้าใจในพระสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีตาคีรีสูตรหรือจังคีสูตรหรืออีกเยอะแยะเลยแม้แต่ในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเนี่ยท่านก็บอกว่าการไม่ท่องเนี่ยเป็นการไม่สาธยายเนี่ยเป็นมนไอ้มนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงแล้วเนี่ยในคำของที่ท่านทรงแสดงเนี่ยมันมีคำแบบนี้ทั้งหมดน่ะแต่ที่เราเรียนมาสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเองเรียนไม่ดีเราไม่รู้จักอ่านที่เป็นของจริงแล้วก็เอาแต่ฟังเท่านั้นเองเราก็เลยไม่รู้ว่าของจริงกับของไม่จริงนี่เป็นอย่างไร คือที่อย่างนี้นะว่ายังชอบคำหนึ่งที่พระสารีบุตรเล่าถึงอาจารย์สัญชัยเนี่ยนะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังว่าไปชวนอาจารย์สัญชัยเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมอาจารย์สัญชัยก็ถามอยู่ประโยคหนึ่งว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือฉลาดมากก็บอกว่าคนโง่มากกว่าแต่สัญชัยก็บอกว่าพวกคนโง่เนี่ยนะมาที่นี่พวกคนฉลาดก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือพูดอย่างนี้ไม่ได้ประสงค์จะมากระทบว่าที่นี่ดีพวกกลุ่มพวกเราเรียนเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ได้ประสงค์จะกล่าวอย่างนั้นแต่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพอได้ฟังคำนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอสาเรสารมติโนยถาเนี่ยนะคือชนบางพวกเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเมื่อเขาสำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระความคิดของเขาอ่ะนะความครุ่นคิดเขาจะคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ใช่สาระซึ่งเขาสำคัญว่าเป็นสาระเพราะไอ้ความดำริอันนั้นเนี่ยเป็นความดำริที่ผิดแล้วในที่สุดเขาจะประสบสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะเขาเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระก็ครุ่นคิดอยู่แต่ในสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะประสบสิ่งที่เขาครุ่นคิดใช่ไหมเช่นถามว่าในทางธรรมะอะไรมั่งไม่ใช่สาระคือมหาพูดนะว่าตามสภาวะธรรมเลยนะมหาพูดไม่ใช่สาระพันธะตั้งจิตเพื่อมหาพูดจึงเป็นการตั้งจิตที่ผิดใช่ไหมพันใครที่ต้องการมหาพูดมุ่งหวังมหาพูดใครครวญแสวงหามหาพูดโดยประการทั้งปวงเขาก็ครุ่นคิดถึงแต่มหาพูดเขาก็จะได้ประสบแต่มหาพูดเขาจะไม่ประสบสาระคำว่าสาระในที่นี้หมายถึงนะศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระและนิพพานอันเป็นอมตะสาระพร้อมทั้งคำสอนที่ชี้แจงสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแต่ว่าสาระเหล่านี้ที่ปุถุชนหรือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะโดยเฉพาะอาจารย์สัญชัยในสมัยนั้นก็ไม่เห็นว่าคือสาระกลับมองเห็นว่าปัจจัย4คือสาระก็เลยแสวงหาแต่สิ่งเหล่านั้นของเราทั้งหลายเนี่ยนะในอารมณ์เมื่อคิดถึงสิ่งใดคิดถึงมหาพูดใดก็ตามอะไรคือสาระของเราถ้าสาระของเราโดยที่ยังสิ่งนั้นลงเป็นอริยสัจอันนั้นก็เป็นสาระละแต่ถ้าไม่มนสิการอารมณ์นั้นอย่างลงโดยอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไม่ประสบสิ่งที่เป็น สาระนะนั้นในโลกนี้ก็แล้วแต่ใครถือว่าอะไรเป็นสาระถ้าใครสำคัญว่าสิ่งใดเป็นสาระเชื่อไหมเขาทำโดยถวายชีวิตนะถ้าอย่างแม้กระทั่งนักมวยทั้งหลายถ้าเขาถือเข็มขัดว่าเป็นสาระนะเขาจะต่อยโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเพราะเขาเห็นว่าไอ้เข็มขัดนี่มันคือสาระ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่เมื่อกี้พระอาจารย์ถามว่าวันนี้คิดถึงอริยสัจกี่ครั้งที่เหตุที่ให้ได้คิดหลายครั้งก็เพราะว่ามันก็มีเหตุหลายอย่างทำให้คิดถึงอย่างเช่นเมื่อวานนี้พอจะมากรุงเทพพอจะออกจากบ้านแม่ก็บอกว่าขอให้เลิกไปกรุงเทพได้ไหมจะยกเงินทั้งหมดให้เลยก็บอกว่าไม่ได้หรอกแล้วก็ออกมาพอนั่งรถไฟมาก็มาจนจะถึงขอนแก่นแล้วปรากฏว่ารถด่วนนี่ก็ชนกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงจนกระเทือนไปทั้งขบวนแทบจะตกรางก็เป็นเหตุให้คิดอีกถึงความไม่เที่ยงถึง อริยสัจ 4แล้วพอนั่งมาในรถไฟก็ทั้งขบวนก็มีคือมาจากอีสานนะคะก็มีทั้งคนแก่คนหนุ่มลูกเล็กเด็กแดงกระจองงอแงมาหมดก็คิดตลอดว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดิ้นรนหาอาหารอยู่ถึงอีสานก็ต้องมุ่งมากรุงเทพเพื่อจะมาหาอาหารพอลงจากรถไฟที่หัวลำโพงก็เมื่อเช้านี้ก็เห็นทุกคนก็หอบหิ้วของขนข้าวสารขนกระเป๋าทั้งขาลายขบวนคนเยอะแยะแล้วก็นอนเต็มสถานีรถไฟหัวลำโพงไปหมดก็รู้สึกอนาถใจก็สัตว์ทั้งปวงก็ต่างก็มาแสวงหาอาหารแล้วก็คิดว่าชาตินี้เป็นทุกข์จริงๆสมุทัยมันอยู่ตรงไหนนิโรธจะเป็นยังไงมรรคควรจะยังไงพอมาถึงที่พักก็นอนพักซะหน่อยแล้วก็มานั่งรถเมล์จะมาเรียนธรรมะก็บังเอิญรถที่นั่งก็เป็นรถสาย25ซึ่งจะไปหัวลำโพงอีกเมื่อเช้านี้ก็ให้บังเอิญว่ามีคนอุ้มลูกจูงหลานทั้งเด็กทั้งแก่ขึ้นรถเมล์เยอะมากเพื่อจะไปหัวลำโพงจะกลับบ้านก็ให้ความรู้สึกตลอดทางอีกก็คิดตลอดเกี่ยวกับชาตินี้เป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรทางออกจากทุกข์เป็นยังไงก็เลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยมีเหตุมากมายที่ให้ตรึกวนเวียนอยู่กับอริยสัจตลอดค่ะก็เลยเล่าให้พระอาจารย์ฟังค่ะ คือพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นเราแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระนี่นะฮะเมื่อมาเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสาระที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็อยากจะอะไรเกิดความเร่าร้อนอ่ะอยากจะให้ผู้ที่เคยรักกันชอบกันเป็นญาติที่ทำด้วยกันเนี่ยได้รู้นะก็เป็นความเดือดร้อนอย่างหนึ่งนะของผมเนี่ยแล้วก็ไอ้ความเดือดร้อนน่ะมันเดือดร้อนมาถึงเนี่ยต้องมาเนี่ยนะฮะเป็นความเดือดร้อนใจอย่างหนึ่งนะครับพอรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสาระก็อยากจะเผยแพร่ก็อยากจะเผื่อแผ่นะจะเผื่อแผ่ผู้ที่เคารพรักกันเพราะว่าในวงการธรรมะแล้วเนี่ยเรารักใครกันยิ่งกว่าญาติอีกนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะมีเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระที่ถูกต้องต่างหากถ้าที่จริงทุกวงเขาก็รักกันอย่างเงี้ยเราก็หวังดีต่อเขาก็หวังดีกับเราอย่างเงี้ยนะครับนะถามว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยยังเร่าร้อนอยู่ไหมเบาไปเยอะแล้วนะฮะเบาไปเยอะเพราะว่าได้มาอ่านพระสูตรบอกว่าพระพุทธภาคทรงชี้ให้เห็นว่าเนี่ยบุคคลที่กำลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยนะพระอานนท์ก็นะกลุ่มพระอานนท์ก็เป็นพวกพระหูสูตรใช่ไหมพวกพระมหากัสสปะก็พวกที่ถือธุดงควัตใช่ไหมพระสาธิบุตรก็เป็นพวกที่มีปัญญาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยธาตุเดียวนึกนี่นะทำให้เรายิ่งเบาไปเยอะเหมือนกันนะว่าธาตุแต่ละกลุ่มก็มีธาตุเดียวกันก็จะไปอยู่เป็นพวกไปเพราะฉะนั้นก็เลยนึกว่าจริงอย่างนั้นนี่หมายความว่าธาตุที่ถูกต้องธาตุที่ดีที่เป็นกุศลนะแต่ว่าธาตุบางประเภทมันก็เป็นอย่างนั้นนะที่ไม่ใช่กุศลก็ไปอยู่ประเภทที่ไม่มีสาระพวกมีสาระก็ไปอยู่สาระก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีสาระนะผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะแม้แต่พวกเราเองก็ไม่อยากจะพูดว่านี่เนี่ยสาระที่แท้จริงเพราะต่างคนต่างพูดว่าต่างคนก็มีสาระด้วยกันทั้งนั้นนะนะเพื่อนผมคิดอย่างนี้แล้วเบาไปเยอะความเร่าร้อนก็เบาไปเยอะเลยคือเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะครับท่านทั้งหลายเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมครับผมว่าบางคนก็เร่าร้อนอยู่แล้วเวลาเนี่ย ก็แม้กระทั่งมาฟังที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะที่เราทั้งหลายมานั่งฟังธรรมเนี่ยเราได้สาระอะไรไปบ้างอันนี้คืออยากให้กําหนดอย่างนี้จริงๆเพราะไม่งั้นก็ได้ผ่านหูไปมากแล้วนะคำว่าพหูสูตรของมาไม่อยากจะแปลว่าผ่านหูเลย เสียหายมากนะผ่านหูไปเยอะเนี่ยนะวันหนึ่งผ่านหูตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยนะก็ไม่อยากให้แปลแบบนั้นนะว่าพหูสูตรคือควรจะจับสาระของความเป็นพหูสูตรที่ว่าฟังเนี่ยนะผู้ที่เป็นพหูสูตรถึงฟังไม่มากคาถาหนึ่งคาถาเนี่ยรู้ธรรมรู้อัตรู้ธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเห็นอริยสัจสี่ได้เรียกว่าเป็นพหูสูตรพันฟังมากฟังน้อยก็คือฟังให้เห็นอริยสัจพันแม้กระทั่งนักเรียนเนี่ยนะจะเรียนมากเรียนน้อยทรงพระไตรปิฎกปานใดก็ตามการฟังการเรียนทั้งหมดนั้นก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจพันถ้าเราตั้งบทในลักษณะอริยสัจเอาไว้แล้วเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมากพันผมมาเนี่ยชอบปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาละเพราะว่าแรกๆท่านขึ้นเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคจากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขู่นิโรธทามินีปฏิปทาเป็นพันบทเพื่อให้สาธยายสิ่งเหล่านี้หลายพันบทมากเพื่อให้มาตรึกนะถ้าเอามาพิมพ์ทั้งหมดเลยนะจากขู่สมุทัยนี่มีเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเป็นบทที่สำคัญมากพอเรียนพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้จากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขู่นิโรธคามินีปฏิปทาถ้าอ่านแม้กระทั่งทีฆนิกายมัชฌิมนิกายนิกายใดก็ตามวนๆอยู่ในอริยสัจทั้งหมดพันตอนหลังมาไม่มีความรู้สึกว่าเรียนอะไรพิเศษเลยเรียนเรื่องใหม่ๆเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าเป็นบทที่ทำความเข้าใจอริยสัจแต่ละบทเนี่ยสัจจะไหนเพราะทุกคำเนี่ยบอกสัจจะปุถุชนทั้งหลายมีเครื่องเนิ่นช้ากับนี้ประกาศสัจจะไหนประกาศสมุทัยกายของตนเช่นไรปุถุชนก็ไม่เห็นตามเป็นจริงใช่ไหมเช่นอสุภะเป็นต้นนี้ประกาศอะไรทุกขสัจซึ่งสภาวะของทุกขสัจเป็นอย่างนั้นนะเพราะทุกบททุกบทในนี้มีแต่ประกาศอริยสัจทั้งนั้นเลยเพราะทรงจำบทที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ก็คือกล่าวแต่อริยสัจไปที่ไหนก็ไปเพื่อแสดงอริยสัจเพราะการประกาศอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรก็ธรรมจักรก็คือการแสดงอริยสัจตลอดระยะเวลา 45 พรรษาของพระพุทธเจ้าก็คือการประกาศอริยสัจนั้นทั้งพระไตรปิฎกก็คือการประกาศอริยสัจถ้ามองโดยที่เราเอาอริยสัจเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งนะอ่านไปเถอะพระไตรปิฎกจะไม่รู้สึกว่ามากจะไม่รู้สึกว่าเยอะเพราะรู้สึกว่าอ่านแต่อริยสัจอ่านอยู่เรื่องเดียวคืออริยสัจแต่ถ้าเราไม่เอาอริยสัจเป็นตัวตั้งในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะแล้วทำไมเยอะอย่างนี้อันโน้นก็ยังไม่ได้อ่านอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูอันนั้นก็มากเหลือเกินทุกข์มากเลยนะกลายเป็นว่าอ่านเอาโทมนัสขึ้นถ้าอ่านมากมากขึ้นชั้นเนี่ยได้หลายรอบแล้วนะได้มานะเพิ่มอีกหน่อยนึงนะเป็นต้นแทนที่จะเข้าถึงอริยสัจก็กลับไม่ใช่ไม่สมวัตถุประสงค์เลยดีไม่ดีก็เสียหายเพราะฉะนั้นที่อยากจะแนะนำในกลุ่มของเราทั้งหลายที่ขวนขวายอยู่นี่ให้เอาอริยสัจเป็นหลักเถอะแม้แต่มาฟังก็ฟังเพื่อให้เข้าใจอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะฟังทุกข์เพื่อทำปริญญาฟังสมุทัยเพื่อจะละฟังนิโรธเพื่อจะทำให้แจ้งฟังมรรคเพื่อจะเจริญไตรสิกขาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งที่เรียกว่าจะไปปฏิบัติไปเจริญกรรมฐานไปอะไรก็ตามก็คือจะไปทำปริญญาในทุกข์ไปย่างสมุทัยให้มันร้อนเนี่ยนะไปทำนิโรธให้แจ้งไปอบรมไตรสิกขาถ้าเราน้อมไปเพื่อจะไปปฏิบัติทั้งหลายก็ควรเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะเราจะได้สิ่งที่ไม่ใช่สาระก็คืออะไรก็ได้แต่มหาพูดนั่นแหละนี่มหาพูดทั้งหลายมันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความหวั่นไหวใครที่เอาใจไปวางไว้กับมหาพูดคนนั้นเดือดร้อนจริงๆเพราะมหาพูดเที่ยงมีไหมถ้าหากว่าเราไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงจะเป็นยังไงอ่ะใจเราจะทุกข์ปานใดใช่ไหมสมมติเหมือนอย่างว่าเราไปให้ค่ากับสวนดอกไม้อยู่สวนหนึ่งที่มันสวยมากเรามีความสุขกับสวนนี้มากตกคืนนั้นหมามาตะกุยทั้งคืนเลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยเราเนี่ยเป็นยังไงโสมนัสเลยใช่ไหมจะได้ปลูกใหม่สักทีไม่ใช่โทมนัสมากเลยนะเพราะถ้าวัตถุใดก็ตามที่เราไปวางใจในวัตถุที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จริงๆดังที่พระองค์ว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์เห็นเลยนะทุกข์กับทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีล่ะ วิปริณามทุกข์ก็สุขเวทนาที่เคยมีก็หมดไปในที่สุดสังขารทุกข์ที่เป็นไปในวัฏฏะก็ไม่มีจบมีสิ้นอะไรพันก็พยายามระลึกถึงอริยสัจเอาไว้เสมอเนี่ยนะในสัจจะสังยุตเป็นร้อยสูตรเลยเพื่อให้มาตรึกมานึกมาคิดมาพูดมาใคร่ครวญมาพิจารณาอริยสัจแม้แต่วาระของปุถุชนทั้ง24วาระที่ผ่านมาเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะวาระที่1อะไรมหาพูด1ปฐวี2อาโป3เตโช4วาโย5พูด6เทวดาเทพเนี่ยนะ7มาร9พรหม10 9 10 8แล้วใช่ไหม8พรหม9อัพสระ10สุภกิณหะ11เวหัพพละเวหัพพลาเนี่ยนะ12อากาศอะไรนะอสัญญีสัตว์13อากาศานัญจายตนะ14วิญญาณัญจายตนะ15อากินจัญญายตนะ16เนวสัญญา17ทิฏฐังนะต่อไป17สุตัง18 19วิญญาตังเนี่ยนะ20อะไรนะเอกตะใช่ไหมต่อไปนานตะเอกตะนานตะสุดท้ายก็ไม่ใช่สุดท้ายนะสัพพังนี่23เลยสัพพังสัพพโตสิ่งทั้งปวงแล้วก็สุดท้ายนิพพานซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นปริยายต่างๆของทุกขสัจเนี่ยนะจริงๆในบททุกบทในนั้นเนี่ยสงเคราะห์ลงอริยสัจได้หมดเลยเนี่ยนะแต่ว่านั่นคือจำแนกทุกขสัจโดย24วาระที่ปุถุชนไม่เข้าไปทำปริญญาเมื่อไม่ทำปริญญาแสดงว่าเขาไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเขาไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งสิกขาสามเลยไม่เข้าไปอบรมสิกขาสามในอารมณ์ทั้งมวลเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายจึงไม่แทงตลอดปฐวีธาตุปฐวีธาตุสมุทัยปฐวีธาตุนิโรธปฐวีธาตุนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะอาโปเตโชวาโยก็ลักษณะเดียวกันเขาไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเพราะเขาไม่ทำปริญญาเนี่ยนะแต่ตรงนี้ยกปริญญาขึ้นมาเป็นประธานทีนี้ในวัตถุเดียวกันเนี่ยนะในทั้ง24วาระเนี่ยพระเสขะท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระเสขะกำลังทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็มาดูวาระว่าด้วยเสขะใช่ไหมวาระว่าด้วยเสขะในมูลปริยยสูตรหน้า9ข้อ4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไหนนะไม่ใช่อัตบาลีก่อนนะพุทธพจน์หน้า9ข้อ4ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอโทษไม่ใช่นะหน้า8ข้อ3นะจึงจะถูกหน้า8ข้อ3วาระว่าด้วยพระเสขะเนี่ยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นเสขะบุคคลยังไม่บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าอยู่แม้ภิกษุนั้นย่อมหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินครั้นหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินแล้วอย่าสำคัญหมายธาตุดินอย่าสำคัญหมายในธาตุดินอย่าสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินอย่าสำคัญหมายธาตุดินว่าของเราย่อมยินดียิ่งซึ่งธาตุดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้ควรที่นี้แปลอัตปัจจุบันแปลว่าเขากำลังกำหนดรู้นั่นเองพระเสขะกำลังกำหนดรู้ธาตุดินคือธาตุดินเนี่ยพระเสขะทั้งหลายก็ยังกำหนดอยู่นะแต่ว่าอยู่ในระหว่างการทำปริญญาเนี่ยนะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสัตว์เทวดาประชาบดีมารพรหมอภัสราพรหมสุภกิณหะพรหมเวหัพพลาพรหมอสัญญสัตตาพรหมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปอนัตถิถังสุตังมุตังวิญญาตังเอกัตตะนานัตตะแล้วก็สิ่งทั้งปวงตลอดจนถึงนิพพานสิ่งเหล่านี้พระเสขะเขากำลังทำปริญญาอยู่คือท่านยังยินดีในสิ่งนี้แต่ว่ากำลังช่วงอยู่ในระหว่างทำปริญญาจะว่าไม่ยินดีก็ไม่ได้ใช่ไหมยังเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจตัณหามีตัณหามีมานะในสิ่งนี้อยู่แต่ไม่มีทิฏฐิใน สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะไม่มีทิฏฐิโดยประการทั้งปวงแต่ว่าคือเดี๋ยวก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เห็นว่ามันเป็นสุขใช่ไหม